भले ही ज्ञान से मुक्त हो जाएगा, पर तीन जन्म लेना पड़ेगा संचित के लिए और ज्ञान के पूर्व के कर्मों के लिए, ज्ञानोत्तर काल के कर्मों के लिए, क्योंकि कर्म बिना फल दिए क्षीण नहीं होता। अथवा तीन नहीं मानो तो भी एक जन्म तो अनिवार्य है, सभी कर्म मिलकर के एक जन्म उसको अवश्य देंगे, तो इसको स्वीकार करना पड़ेगा। इसका उत्तर दे दिया कि शास्त्र से पहले उत्तर दे दिया, उसने कहा था कि यदि ऐसा नहीं मानोगे तब तो सब अनास्वाद प्रसंग हो जाएगा ना, ऐसा आप नहीं मानेंगे तो शास्त्र जो कर्म करने का कर्म का फल निश्चित होता है यही मान करके तो शास्त्र में प्रवृत्ति होती है, और ऐसा नहीं मानोगे तब तो शास्त्र व्यर्थ हो जाएगा, शास्त्र में कौन विश्वास करेगा, शास्त्र में कौन विश्वास करेगा, अकृत भी प्रणाश हो जाएगा। यह हुआ कर्म यदि बिना भोग के नष्ट हो जाए तब तो कृत भी प्रणाश है, ये तो बहुत बड़ा दोष हो जाएगा। शास्त्र से उत्तर दे दिया कि शास्त्र कहता छीयन पे चाचे कर्माणि तस्मिन दृष्टे बराबरे। अब उसको उठाते हैं कि ज्ञानात अनारब्ध कर्म दाहे भगवतों के सम्मति मा, ज्ञान से प्रारब्ध कर्म छोड़ करके बाकी जो है संचित क्रियमाण इत्यादि कर्मों का दाह हो जाता है, इसमें भगवान की भी सम्मति दिखाती। यहाँ भी चौकता, यहाँ भी ये बात कही गई है कि यथे ध्यानसी समोग्निर भस्म सात कुरते अर्जुन, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्म सात कुर। यहाँ कह दिया सर्व कर्म दाह, सभी कर्मों का दाह कह दिया गया तो सभी कर्म उसके दाह हो जाएंगे। ज्ञानाधीन सर्व कर्म दाहे सर्वधर्मान परित्यज्य इति वाक्य शेषों पे प्रमाणी भूत, और वाक्य शेष में भी भगवान कहेंगे क्या कहेंगे कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। इसका मतलब संपूर्ण कर्मों को भगवान जो है नष्ट कर देगा, तो कर्म का भोग के बिना, भोग के बिना कर्म क्षीण हो गए कि नहीं। ये जो सिद्धांत तुम मानते हो कि कर्म भोग के बिना क्षीण नहीं होगा, तो ये तो सिद्धांत तो तुम्हारा टूट गया। किसी को कहते वक्षति च, भगवान आगे कहेंगे, टीकाकार ने उसको यही ले लिया कि कहाँ कहेंगे, तो कहा कि सर्वधर्मन परित्यज्य इसमें कथन करेगा। कहा कि शास्त्र की बात तुम लाते हो पर युक्ति से तो बात नहीं जमती ना, खाली शास्त्र को मान लें तो वहां पर कहो शास्त्र है बोल नहीं सकते हैं, पर बुद्धि में बात बैठनी चाहिए। तो कहा उपपत्तेश, उपपत्ति भी इसमें है। थोड़ी टीका देखिए, ज्ञानाद अनारब्ध अशेष कर्म क्षय युक्ति रूपी वक्तुम शक्या। यदि हम तो शास्त्र को प्रमाण मानते हैं पर तुम युक्तिवादी हो, तो ज्ञान से, ज्ञान अनारब्ध अशेष कर्म क्षय ज्ञान से हो जाता है, इसमें युक्ति भी दी जा सकती है, युक्ति भी मैं दे सकता हूं। उपपत्तेश, भाई युक्ति क्या आपके पास है, कहता में विवरण होती। युक्ति कहते हैं कि अविद्या काम क्लेश बीज निमित्ता नहीं कर्माणी, ये बताओ क्या बीज है, कर्म का बीज क्या है, ये पहले बताओ। अविद्या काम, कामादि जो क्लेश है, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश कर्म तो ठीक नहीं, क्योंकि आगे कर्माणि के साथ संबंध करना है तो आप कर्म पाठ ठीक नहीं। अविद्या काम क्लेश बीज निमित्तान हमारे में ही पाठ और प्रसिद्धि भी यही है, अविद्या काम उसके बाद कर्म होता है। अविद्या काम ये बीज हो गया, किसका बीज हो गया? कर्म का। और यही जो है वह क्लेश है, अविद्या जी क्लेश है तो है ना, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश। तो अविद्या काम क्लेश ये जो है ये बीज है जिसके उस है क्लेश जो है अलग से ले लो, माने ये जो है अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश अविद्या तो कह दिया, समझा कि नहीं। तो ये है बीज, ये है निमित्त, इस निमित्त से ही कर्म होता है, बिना इसके कर्म नहीं हो सकता। कर्म का बीज क्या है? अविद्या काम क्लेश, अथवा अविद्या काम को ही क्लेश मान लो, यही क्लेश, ये है बीज। तद बीज निमित्त है कर्म, हे मनी अस्माद अविद्या काम क्लेश बीज निमित्तानि कर्माणि। और वही कर्म भी ही जो है जन्मांतर जन्मांतर अंकुरम आरभन्ति, जन्म कैसे होता है? कर्म से, कर्म जन्म के हेतु है। तो कर्म हो गए जो है वह जन्म के हेतु, और कर्म में क्या निमित्त है? अविद्या काम क्लेश भी यही है कर्म में निमित्त। थोड़ी सी ठीक है, अव्यस्य अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेशाख्य क्लेशात्मकानि सर्वानर्थ बीजानि तानि निमित्तीकृत्य यानि धर्माधर्म कर्माणि तानि जन्मारंभकानि यानि तु विदुषो विद्या दग्ध क्लेश बीजस्य प्रतिभास मात्र शरीराणि कर्माणि न तानि शरीरारंभकानि दग्ध पटवत अर्थ क्रिया सामर्थ्य अभावात् इत्यथ। कहा दी थी कि अज्ञ जो है उसमें अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश क्लेश है, ये पंच क्लेश से युक्त जो है, ये पंच क्लेश जो है वही है सर्व अनर्थ के बीज, ये सभी अनर्थों के बीज हैं पंच क्लेश, और उनको निमित्त बना करके धर्माधर्म में प्रवृत्त होता व्यक्ति। कहीं अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश न हो तो धर्माधर्म प्रवृत्ति नहीं संभव। इसलिए धर्माधर्म कर्माणि तानि निमित्तीकृत्य उनको निमित्त बना करके जो धर्माधर्म कर्म, उनको निमित्त बना करके धर्माधर्म कर्म का मतलब क्या है कि सब जगह ऐसा नहीं है, ज्ञानी के शरीर से निर्वर्तित जो धर्माधर्म है वह अविद्या इत्यादि को निमित्त बना करके नहीं है। इसीलिए गीता में कहा कि यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जित, इसी को कहा यानी धर्माधर्म कर्माणि और वही तानि जन्मारंभकानि, तो वही कर्म जन्मारंभक होते हैं, यानी क्लेश निमित्त कर्म जन्मारंभक है। और कहो कि विद्वान में भी तो कर्म देखा जाता है, वो भी धर्माधर्म कर्म दिखाई देता है उसमें, तो कहा यान तु विदुषो, विद्वान के अविद्यादि क्लेश दग्ध हो गए हैं, तो उसमें जो दिखाई देने वाला कर्म जो है वह क्लेश निमित्तक नहीं है, वो कैसा हो गया? क्लेश निमित्तक नहीं होगा। तद्विद्या दग्ध क्लेश बीजस्य। क्लेश बीज जो है वह विद्या से दग्ध हो गया। तब कैसा हो गया वो? तो कहा प्रतिभास मात्र शरीराणि कर्माणि। वह कर्म दिखाई देते हैं पर कर्म है नहीं। कर्मण्य कर्म यह पश्य। वहां पर कर्म दिखाई दे रहा है पर वह अकर्म है, कर्म है नहीं। क्यों? क्योंकि अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश का संबंध उससे है नहीं। इसी को कहते हैं कि प्रतिभास मात्र शरीराणि कर्माणि। कर्माणि का विशेषण है, प्रतिभास मात्र स्वरूप जिनका है ऐसा जो कर्म, न तानि शरीरारंभकाणि, वो शरीरारंभक नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता है? कहा कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान लो अग्नि लग जाए और दरी बिछी है तो दरी जल जाती है, तो जल तो जाएगी पर जब आप आएंगे तो ऐसे बिछी है तो उतने दूर में वैसे के वैसे दिखेगी, बिछी हुई वैसे के वैसे दिखेगी, पर अर्थक्रियाकारी तो उसमें नहीं है, उस पर आप बैठ नहीं सकते हैं, उसको उठा के दूसरी जगह नहीं बिछा सकते हैं, वहां भी बैठेंगे तो राख ही रहेगी, दरी नहीं। इसी को कह रहे हैं कि ये दग्ध पटवत, जैसे जला हुआ वस्त्र दिखाई तो देता है परंतु अर्थक क्रिया सामर्थ्य भावा, उसमें अर्थक क्रियाकारित्व नहीं है। इसी प्रकार जो कर्म दिखाई दे रहे हैं विद्वान में, तो अविद्या अस्मिता इत्यादि क्लेश दग्ध हो गया है, तो वो जो कर्म दिखाई दे रहे हैं वो खाली प्रतीति मात्र हैं। प्रतीति मात्र देहा नाम कर्माभाषा नाम, प्रतीति मात्र स्वरूप है जिनका, ऐसे जो कर्माभास हैं न फलारंभकता, उनमें फल की आरंभकता नहीं बनेगी। इति अस्मिन् अर्थे भगवतो विसम्मति माह। इसमें भगवान की भी सम्मति बता दिया ना कि यहापि साहंकार अविसंधीन कर्माणि फलारंभकाणि नेतराणि इति तत्र तत्र भगवता उक्तम। यहापि माने गीता शास्त्र में भी अहंकार अभिसंधि पूर्वक किए गए कर्म ही फलारंभक होते हैं, और जहां पर अहंकार फलाभिसंधि नहीं है वो कर्म फलारंभक नहीं होते हैं। न इतराणी के भगवान जो है वहां वहां कहे हैं। तत्वज्ञानादूर्धम प्रातीतिक क्लेशानाम कर्म द्वारा देह अनारंभकत्वे वाक्यांतरम अपि प्रमाणे। कहते तत्वज्ञान के बाद कहीं पर यदि प्रतीत हो रहा है, क्लेश मान लीजिए प्रतीत हो रहा है, कहीं कहीं ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ज्ञानी में भी राग जैसे प्रतीति होती, पर राग होता नहीं वहां पर, अविद्या जैसी प्रतीति होती है पर वहां पर अविद्या होती है। तो उसके द्वारा जो है कर्म के द्वारा देहारंभक जो है बनेगा कि नहीं बनेगा? कहा कि नहीं, देह अनारंभकत्व वाक्यांतरम अपि प्रमाणित। दूसरे वाक्य का ये कहीं का वाक्य है, हो सकता है महाभारत का कहां का लिखा है किसी में, बीजान्यग्नि उपदग्धानि न रोहन्ति यथा पुनः ज्ञान दग्धे तथा क्लेशैर्नात्मा संपद्यते पुनः। कहा कि जैसे बीजान्य उपदग्धानि, आप जो है वह चना ले गए और भुना ले आए, उसको भाड़ में भुना लिए, थोड़ा खा लिए थोड़ा रख लिए, बो देंगे तो जो खाली हो तो सार्थक हो गया, पर क्या उसको बोएंगे तो उसमें से अंकुर निकलेगा? उसमें से अंकुर नहीं निकल सकता। उपदक धानी यथा पुनः न रोहंती, उनको जरा सा आप गर्म कर दीजिए, उनको भून दीजिए तो वह बीज फिर अंकुर नहीं उत्पन्न करते हैं। ऐसी ज्ञान दग्धई क्लेश है, जो क्लेश दिखाई देते हैं, कहीं राग आदि कहीं दिखाई देता है अज्ञान दृष्टि वाले को, तो वो जो है वह जन्म का हेतु नहीं बन सकता है। तो ज्ञान दग्धई क्लेश ही तथा पुनः आत्मा न संपद्यते, ये जो है जन्म धारण नहीं करता है, क्योंकि दग्ध हो गया हो वो जो है क्लेश उसके दग्ध है। थोड़ी सी टीका देखिए, ज्ञानांतर भावी कर्मणाम ज्ञानेन दाहम अंगीकरो। अब पूर्व पक्षी कहता भाई देखो, ज्ञान उत्पन्न हुआ ना, उसके बाद जो कर्म हुए उसको तो हम मान लेते हैं ज्ञान दग्ध हो गया, क्योंकि ज्ञान अग्नि उत्पन्न हो गई। हाँ, तो ज्ञान अग्नि उत्पन्न हो गई, तो उत्पन्न होने के बाद जो कर्म हुए वो ज्ञान अग्नि से दग्ध हो गए, ये बात तो तुम्हारी मानी जा सकती है। पर ज्ञान अग्नि जब उत्पन्न नहीं हुई थी, उसके पहले जो किया गया कर्म है इस जन्म में, अथवा संचित पहले का किया गया कर्म, तो वो कैसे नष्ट होगा? वहां तो ज्ञानाग्नि उत्पन्न नहीं हुई थी, तो वो कैसे नष्ट होगा? इसी को कह रहे हैं कि ज्ञानांतर भावी कर्मणाम ज्ञानेन द्याहम अंगीकरोति, कि अस्तु तावत् ज्ञानोत्पत्ति उत्तर काल कृतानाम कर्मणाम ज्ञानेन दाहो। ठीक है भाई, इतनी बात तुम्हारी हमने मान ली, ज्ञान उद्भूत हो गया, अब उसके बाद कर्म करेगा तो ज्ञान से दग्ध हो जाएगा। तो ज्ञानोत्तर उत्तर काल कृत जो कर्म है उनका ज्ञान से दाह हमने स्वीकार किया, क्योंकि ज्ञान सह भावित्वात्, ज्ञान वहां रहेगा ना, तो ज्ञानाग्नि रहेगी उस कर्म के साथ, तो ज्ञानाग्नि रहेगी तो उसको भस्म कर देगी, ये बात तुम्हारी मानी जा सकती है। लेकिन सभी कर्म भस्म हो जाएंगी ये बात तो नहीं मानी जा सकती ना, इसलिए कहते हैं न तो यह जन्मनि ज्ञानोत्पत्ति प्राकृतानाम अतीत अनेक जन्मांतर कृतानाम च दाहो युक्त। लेकिन ये सभी जो इस जन्म में किए गए ज्ञान उत्पत्ति के पहले के कर्म है या अतीत अनेक जन्म में किए गए कर्म है, वह ज्ञान से नष्ट हो जाएंगे, ये बात तो हमको समझ में को। थोड़ी टीका में देखें कि अस्मिन् जन्मनि जन्मांतरे वा ज्ञानात् पूर्वभावी कर्मणाम् न ततो दाहो विरोधिनम् बिना प्रवृत्ति इत्या। कहा कि इस जन्म में अथवा जन्मांतर में ज्ञान के पहले जो किए गए कर्म है उनका दाह तब तक नहीं माना जा सकता जब तक कोई जो है विरोधी जो है वह न ऐसा दिखे ना। अब विरोधी कोई हो जो उसको तोड़ दे, जैसे मान लीजिए कोई कर्म हुआ प्रायश्चित कर दिया तो प्रायश्चित से वो टूट जाए, लेकिन यहां तो कोई ऐसा विरोधी है नहीं, प्रवृत्ति विरोधी की बिना कर्म प्रवृत्ति बन जाएगी, वो फल दे देंगे, ज्ञान तो उसमें हुआ नहीं। इसी को कह दिया कि न तो यह जन्मन ज्ञानोत्पत्ति। थोड़ी टीका और देख लीजिए, कि श्रुति स्मृति विरोधात नैवमिति परिहरति। कहा तुम बात कहते हो पर श्रुति स्मृति का विरोध होने से तुम्हारी बात नहीं मानी जा सकती। और श्रुति स्मृति का विरोध होने से नहीं मानी जाती है बात, क्यों? कहा कि न सर्व कर्माणि इति विशेषणात्। अरे भगवान की बात में तुम शंका करते हो, भगवान कहते ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्म सात कुरते, वहां फिर सर्व कर्म क्यों कह दिया? भगवान को यही कहना था ज्ञानोत्पत्ति के बाद के कर्म भस्म हो जाते हैं, सर्व कर्म क्यों कहा? कहा भाई सर्व कर्म भगवान ने कहा पर तुम उसको समझे नहीं। भगवान कहते हैं ज्ञानोत्पत्ति के बाद के सभी कर्म भस्म हो जाए। ज्ञानोत्पत्ति के बाद ज्ञानाग्नि उत्पन्न हो गई, उसके बाद होने वाले सर्व कर्म शरीर रहते जितने कर्म होंगे वो ज्ञानाग्नि भस्म कर देगी उसको, इसका ऐसा अर्थ है। अब तुम संचित का कर्म ले, संचित के कर्म कैसे नष्ट होगा? उसे संचित का कर्म नष्ट होना तो संभव नहीं है क्योंकि उस समय तो ज्ञानाग्नि हुई नहीं है। इसी को कहता सर्व शब्द श्रुते संकोचम संकते, सर्व शब्द जो है ना इसमें संकोच जो है वो सर्व शब्द जो श्रुति है उसमें संकोच दिखाते हैं कि न वो ज्ञानोत्तर काल भावी नामेव सर्व कर्म नामीति चेत, ज्ञान उत्पन्न होने के बाद होने वाले सर्व कर्म, ऐसा अर्थ मानने में क्या हर्ज है? तो सिद्धांति कहता न संकोचे कारण अनुपत्ति, ऐसा संकुचित अर्थ करने में कोई भी कारण यहाँ पर दिखाई नहीं देता है। बिना कारण के किसी के अर्थ का संकोच नहीं किया जा सकता। वही कहते हैं कि श्रुति स्मृति विरोधा नैवमिति परिहरति नेति, ये तो हो गया नेति, प्रकरणादि संकोच का भावात नैवम इत्या, कोई प्रकरण इत्यादि ऐसा हो जो किसी अर्थ को संकोच करता हो तब तो उसमें संकोच माना जा सकता है, पर ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। आक्षेप दशायाम उक्तम अनुमानम अनुबदति, अब आक्षेप दशा में जो अनुमान उसने किया था ना उसका परिणाम अनुवाद करेंगे और अनुवाद करके फिर उसका खंडन करेंगे। कहा कि यत्तु उक्तम, जो ये बात कहा पूर्व पक्षी ने कि यथा वर्तमान जन्मारंभकाणि कर्माणि न क्षीयन्ते फलदानाय प्रवृत्तान्येव सत्यपि ज्ञाने तथा अनारब्ध फलानाम अपि कर्मणां क्षयो न युक्त इति। पूर्व पक्षी ने एक अनुमान किया था, कहा कि देखो ज्ञान हो गया कि नहीं? कहा हाँ ज्ञान हो गया। तो ज्ञान हो गया तो प्रारब्ध कर्म नष्ट हो जाना चाहिए कि नहीं? ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते अर्जुन, तो ज्ञान हो गया तो सर्व कर्म नष्ट हो जाना चाहिए, तो सर्व कर्म नष्ट हो जाएगा तो प्रारब्ध कर्म भी नष्ट हो जाएगा। पर प्रारब्ध कर्म तुम मानते हो कि प्रारब्ध कर्म फल दिए बिना नष्ट नहीं होता, तो जैसे प्रारब्ध कर्म ज्ञान होने पर भी फल दिए बिना नष्ट नहीं होता, इसी प्रकार संचित कर्म भी फल दिए बिना ज्ञान होने पर भी नष्ट नहीं होता। ये पूर्व पक्षी का तर्क है। हाँ द्विवचन का नहीं, कर्म तो बहुत हाई हैं, सभी संचित कर्म भी बहुत हैं, क्रियमाण कर्म भी बहुत हैं, ये भी बहुत हैं। कहाँ द्विवचन तो है नहीं, यहाँ बहुवचन तो है। तो वही कह रहा है ये तुक्तम वर्तमान जन्मारंभकाणि कर्माणि न क्षीयन्ते फलदानाय प्रवृत्तानि सत्य। फलदान में प्रवृत्त हो करके भी वर्तमान जन्मारंभक कर्म जैसे क्षीण नहीं होते सत्य विज्ञाने। ज्ञान तो हो गया ना, ज्ञान होने पर भी अभी फल देने के लिए जो प्रवृत्त हो गए वो प्रवृत्त भी जब जो है वह क्षीण नहीं होते ज्ञान होने पर। तो इसी प्रकार तथा अनारब्ध फलानां कर्मणां क्षयो न युक्त। तो अनारब्ध कर्म जो है उनका क्षय भी नहीं मानना चाहिए, वो भी क्षय नहीं होंगे। आभासत्वात् इदम् असाधकम् इति। तुम्हारा जो है जो हेतु तुमने दिया ना वो असाधक हेतु, आभास मात्र है, असाधक हेतु। का असाधक हेतु कैसी है? का असाधक हेतु है, देखो मैं बताता हूं। तद असत, तुम्हारा ये अनुमान जो है गलत अनुमान है, तुम्हारी व्याप्ति में साधकत्व नहीं है। कथम, कैसी नहीं है? का तेषां मुक्तेषु वत प्रवृत्त फलत्व। भाई प्रवृत्त फलत्व यही उपाधि है ना, प्रवृत्त फलत्व उसमें नहीं है, उसमें संचित में जो ज्ञान के पहले किए गए कर्म क्रियमाण में प्रवृत्त फलत्व नहीं है। तो प्रवृत्त फलत्व जहां है वहां तो रह जाएगा, और प्रवृत्त फलत्व जहां पर नहीं है वहां पर भस्म हो जाएगा। ये देखिए बताते हैं, अभी घबराई मत उसको, अभी इतनी बात तो समझ लीजिए ना। प्रवृत्त फलत्व जहां है वहां तो वहां पर रह जाएगा, और प्रवृत्त फलत्व नहीं है तो वहां पर नहीं रहेगा। कहा कैसे? कहा देखो एक राजकुमार वो जंगल में गया था शिकार के, थोड़ा अंधेरा था, उस समय थोड़ा अंधेरा हो गया था। तो अंधेरा, थोड़ा अंधेरा होने से वो तालाब के एक तरफ खड़ा था और दूसरे भाग में कोई गऊ पानी पी रही थी। तो वो आकृति तो दिखती थी और पानी पीने का शब्द भी सुनाई देता था। आकृति से उसने अपने मन में निश्चय किया कि कोई मृग विशेष है, बारहसिंगा मृग है अथवा नील गाय है, ऐसा कोई पशु विशेष है। गाय है ये उसके मन में नहीं आया, तो उसने जो है वह बाण, तरकस से बाण निकाला और धनुष पर चढ़ा दिया, चढ़ा करके एक बाण छोड़ दिया और दूसरा बाण चढ़ाया। तो दूसरा बाण चढ़ाया तो चढ़ाते ही उसको ये ज्ञान हो गया कि गाय। तो गाय है ये ज्ञान होने पर वो चढ़ा हुआ बाण भी हाथ में रुक जाएगा, जो तरकस में बाण है वो भी रुक जाएगा, लेकिन जो बाण छूट चुका है, जो धनुष से निकल चुका है, उसको कैसे रोके? जो धनुष से छूट चुका है, चाहे एक ही क्षण पहले छूटा हो, और जो धनुष से छूट चुका है वो तो लक्ष्य तक जाएगा। कोई बड़ा भारी प्रतिबंध आ जाए तो बीच में भले ही गिर जाए, पर उसको तो रोका नहीं जा सकता। पर जो तर्कश में है या धनुष पर चढ़ा है उसको तो वो रोक। इसी प्रकार प्रारब्ध जो कर्म है वो छूटे हुए बाण के समान है, मुक्तेषु छूटे हुए बाण के समान है। तो इसलिए इसमें जितना वेग है उस वेग के अनुसार जाएगा, पर संचित और जो ज्ञान के पहले किए गए जो है कर्म है संचित आदि है, ये तो क्या है कि ये अभी छूटे हुए नहीं है, इसलिए ये रोके जा सकते, ये व्यर्थ की जा सकते। यदि प्रतिबंधक कोई विशेष बन जाए तो अलग है। मान लीजिए बीच में प्रतिबंधक कोई पत्थर ही आ गया, मान लीजिए कि कोई चीज आ रही है उसमें लग गया तो लक्ष्य तक नहीं जाएगा, बीच में गिर गया, वो उसमें कोई खास तात्पर्य नहीं है। तात्पर्य इतना है कि छूटा हुआ बाण ज्ञान से संबंध नहीं बनेगा। यह अपने को दृष्टांत में कितना लेना है, ज्ञान का संबंध किसके निरोध में बनेगा जो नहीं छूटा है। यहां ज्ञान से संबंध लेना है। जब ज्ञान हो गया गऊ है तो कौन से रुक जाएंगे, जो बाण चढ़ाया हुआ है वो भी रुक जाएगा, है ना, जो तर्कश में है वो भी रुक जाएगा, पर जो छूटा है वो नहीं रुकेगा। इसी प्रकार एक ज्ञान जो हुआ तो ज्ञान से जो छूटा हुआ जो है प्रारब्ध कर्म, ये छूटा हुआ है अज्ञान दशा में छोड़ा गया है, अज्ञान दशा में ये जो है वह छोड़ दिया गया है प्रारब्ध रूप में, शरीर रूप में छोड़ दिया गया। तो शरीर रूप में छोड़ दिया गया कि अपने वेग पर्यंत जब तक इसमें वेग रह जाए, पर जब ज्ञान हो गया तो ज्ञान हो गया तो फिर उनसे कर्म उनसे संबंध छूट जाएगा। इतनी जो छूटा हुआ नहीं है, इसी को कहा वस्तु प्रवृत्त फलत्वा, मुक्त छोड़े हुए बाण के समान प्रवृत्त फल वाला होने से। थोड़ी टीका देखिए कि व्याप्त्यादि सत्व कथम आभासत्वम, तो हमारी व्याप्ति बिल्कुल ठीक है तो हमारे अनुमान को आभास कैसे आप कह सकते हैं, तो कथम, तो कहा कि नहीं उपाधि लग गई न, प्रवृत्त फलत्व फलत्व उपाधि न, प्रवृत्त फलत्व उपाधि लग गई किसमें, हेतु में, तो प्रवृत्त फलत्व उपाधि न हेतोर व्याप्ति भंगा, इसलिए व्याप्ति भंग हो गई, तुम्हारे में प्रवृत्त फलत्व तो नहीं है, वहां पर प्रारब्ध में प्रवृत्त फलत्व तो है और संचित में प्रवृत्त फलत्व तो नहीं है, इसलिए आभासत्व थी, इसलिए आभास हमने कह दिया, इसलिए आभासत्व थी। उसी कहा तेषाम मुक्तेषुवत् प्रवृत्त फलत्वा तदेव प्रपंचे। अब उसी को जो है विस्तार से कहते हैं, यथा पूर्वम लक्ष्य वेधाय मुक्तम इशु, जैसे अज्ञान काल में लक्ष्य वेद के लिए जो छोड़ा गया बाण है, धनुषो लक्ष्य वेधोत्तर कालम अपि आरब्ध वेग क्षयात पतने नैव निवर्तते, धनुष ही तो लेना, धनुष लक्ष्य वेधाय मुक्त इशु, ध्यान में, धनुष से लक्ष्य भेद के लिए जो छोड़ दिया गया बाण वो तो लक्ष्य भेदोत्तर कालम अपनी, मान लीजिए लक्ष्य का भेदन कर भी लिया तो लक्ष्य के अंदर घुस करके उसमें वेग है तो उसको फाड़ करके आगे निकल जाएगा, उसको फाड़ करके आगे निकल जाएगा, क्योंकि वो तो वेग के अनुसार ही चलेगा। यदि आपका लक्ष्य नरम है वो कोई चीज, तो उसमें क्या हुआ कि उसका भेदन करके आगे निकल गया वो। अब कहो कि लक्ष्य लक्ष्य मात्र था, लक्ष्य मात्र भले ही था, प्रयोजन समाप्त हो गया। यहाँ पर कहने का तात्पर्य कि प्रयोजन तो समाप्त हो गया ना, हैं? पर प्रयोजन समाप्त होने पर ही जाएगा वो आगे। ऐसे मान लो कि शरीर का प्रयोजन समाप्त हो गया, शरीर का प्रयोजन ज्ञान प्राप्ति थी, ज्ञान प्राप्ति रूप प्रयोजन समाप्त हो गया, तो भी जब तक उसे वेग है तब तक हो जाएगा। इसी दृष्टि से कहा कि लक्ष्य भेदोत्तर कालम अपि आरब्ध वेग क्षयात पतने नैव निवर्तते, जब उसका वेग समाप्त हो जाएगा तो अपने आप गिर जाएगा, तो गिरने पर वो समाप्त हो गया। एवं शरीर आरम्भकम कर्म, कहा कि इसी प्रकार ये शरीर आरम्भक जो कर्म है, शरीर स्थिति प्रयोजने निवृत्ते, शरीर स्थिति प्रयोजन तो समाप्त हो गया ज्ञान हो जाने पर, फिर भी असंस्कार वेग ख्यात, जब तक संस्कार वेग वो समाप्त नहीं हो जाएगा, पूर्वोद वर्तते व पहले के समान वो चलते रहेगा। ये दृष्टांत के साथ घटा दिया, ये दृष्टांत हो गया। दृष्टांत कितना था कि कितना था, लक्ष्य भेदाय धनुष मुक्त इशु लक्ष्य भेदोत्तर कालम अपि आरब्ध वेग क्षयात पतने नैव निवर्तते, यहाँ तक तो दृष्टांत था। दृष्टांत आ गया एवं शरीर आरम्भकम कर्म, शरीर स्थित प्रयोजने निवृत्ते भी असंस्कार वेग क्षयात पूर्वोद वर्तते एव। टीका में देखिए, धनुषा सकाशाद ईश्वर मुक्तो, धनुष से जो है छोड़ा गया जो बाण है, बलवत प्रतिबंधक का भावी, कोई बहुत बड़ा बलवान प्रतिबंधक आ जाए तो भले ही गिर जाए, मध्य न पतती तथा प्रबल प्रतिबंधकम बिना प्रवृत्त फलानाम कर्मणाम भोगाद रीते न क्षयो। बलवत प्रतिबंध इसलिए बता देते हैं कि भाई देखो ऐसा है ना, किसी ने बहुत अभ्यास किया है तो अपना समाधिस्थ हो गया, अब समाधिस्थ हो गया तब फिर वो कोई प्रवृत्ति थोड़े हो रही है, शरीर आदि में कोई प्रवृत्ति नहीं हो रही, समाधिस्थ होकर के शरीर छोड़ दिया, तो ऐसा भी होता है, कभी कभी इस प्रकार का भी होता है। इस प्रकार का आप समझें कि जैसे जो आपने ये थे ना, हस्ता मलकाचार्य, तो ये कैसे थे, एक योगी रहते थे, एक योगी एक गांव के बाहर रहते थे, नदी के किनारे रहते थे। अब वो गांव के बाहर जो रहता है साधु, धीरे धीरे गांव के लोग परिचित हो जाते हैं। एक दिन प्रातः काल ही एक माता जो है वो अपने बच्चे को लेकर के आई और नदी में पानी बढ़ा हुआ था, अब बच्चा पीछे पीछे चला ही आया, छोटा बच्चा था, और उसने सोचा कि अब उसको शौच स्नान आदि से निवृत्त होना था, उसने सोचा कि बाढ़ में कहीं बच्चा को खतरा न हो जाए, तो बच्चे को बैठा दिया बाबा के पास, कहा बाबा जरा बच्चे को देखना, मैं भी आती। अब बाबा तो समाधिस्थ थे, अब वो माता चली गई, अब शौच स्नान इत्यादि करके जो आई, और बच्चा जो है माता के जाने के बाद थोड़ा अंधेरा था, वो पीछे चला गया, से जो लौट करके आई तो देखा नहीं बच्चा, बच्चा नहीं देखा तो बड़ी बहुत घबरा गई। वो दौड़ी, दौड़ करके नदी की तरफ गई, वहां जाकर के देखा तो बच्चा एक पत्थर में जो है वह फंस करके वहां पानी में गिर करके मर गया था। और बच्चा को उठाया, 5 वर्ष का बच्चा था, 4 वर्ष का पानी, उसको उठा के ले आई। बहुत जोर से जो है वह बिगड़ गई। जब बहुत जोर से क्रोध किया तो बाबा जी का नेत्र खुला तो समझ गए। उनका क्या कहा कि हमारा बच्चा मार डाला तुमने, मैं तुमको कहते गए कि जो है हमारे गांव से अन्न खाते हो और यहाँ पर जो है वो हमारे बच्चा की भी रक्षा नहीं किया, मर गया। महात्मा समझ गए तो महात्मा ने कहा कि अच्छा जी घबरा मत, मैं अभी एक दवा ले आता और बच्चे को दे दूंगा, बच्चा जी जाएगा तो हल्ला मत कर। महात्मा चले गए, समर्थ थे, उन्होंने गंगा में शरीर छोड़ दिया और आकर के उस बालक के शरीर में प्रवेश कर गए। अब देखो उस शरीर का प्रारब्ध कहां गया, ये बलवत बच गए, वो समर्थ थे, नहीं तो प्रारब्ध वेग तक उसको जाना था कि नहीं। उन्होंने क्या किया कि उसको छोड़ करके शरीर में प्रवेश कर गए। अब बालक जी गया, बालक जी गया, बड़ा सचेत रहा, पर बालक बोलता नहीं कुछ, बोलता नहीं, सब व्यवहार करता बोलता नहीं। 10-15 वर्ष का हो गया, बोला नहीं बालक। अब आचार्य यात्रा में थे तो जैसे माताएं होती ना, कोई संकट हो तो ले जाने, तो माता ले आई, कहा कि महाराज ये बालक बोलता नहीं है, समझता तो बहुत है पर बोलता नहीं, आप कोई दया कर दो तो बोलने। तो भाष्यकार भगवान ने ध्यान से देखा, ध्यान से देखा तो जान गए। तो उन्होंने पूछा फिर बालक को, कस्तम सुशो कस्य कुतो कुतो सिगंता, हे बालक तुम कौन हो, गंतव्य क्या है तुम्हारा, किम नाम ते, नाम तुम्हारा क्या है, कुतः आगतोषि, कहां से आए। तो फिर बालक तो ज्ञानी था, बालक ने कहा नाहम शरीर, मैं शरीर नहीं हूं, मैं जो है इंद्री नहीं हूं, मैं प्राण नहीं हूं, मैं तो चिदानंद रूप। बालक जो है बोला खूब। तब वो बालक से, वो माता से कहा कि भाई बालक तो तुम्हारा बोल दिया पर तुम्हारे काम का ये बालक नहीं, यदि बालक तुम्हारे साथ जाए तो ले जाओ। वो बालक ने कहा नहीं, बस हो गया हमारा, तुम्हारा संबंध पूरा हो, तो आचार्य के साथ चला गया, वही हस्ता मलका चाहिए। तो कभी कभी क्या होता है कि कोई प्रतिबंध इस प्रकार का आ जाता है तो बीच में ही प्रारब्ध वेग जो है वो दूसरे से वो प्रारब्ध था, तो प्रारब्ध आ गया कोई ही ऐसी नहीं, तो फिर प्रारब्ध को रोकने का इतना लिखने का आनंद गिरी जी को क्या पड़ा था बीच में। भाष्यकार भगवान ने तो नहीं लिखा, पर इन्होंने जब लिखा तो क्या लिखा कि इन्होंने लिखा ना कि बलवत प्रतिबंधका भावी, ये वाक्य आनंद गिरी जी को क्यों लिखना था, भाष्य में तो इसका कोई तात्पर्य नहीं। भाष्यकार तो कहते हैं लक्ष्य भेद करके भी वह चला जाता है, इन्होंने एक लगा दिया उसमें कि बलवत प्रतिबंधका भाव हो जाए तो मध्य में गिर सकता है, नहीं तो मध्य न पतती, तथा प्रबल प्रतिबंधकम बिना, यदि प्रबल प्रतिबंधक नहीं है तो प्रवृत्त फलानाम कर्मणाम भोगादृति न क्षयो, तो प्रवृत्त जो है वह फल जो कर्म है वह भोग के बिना क्षीण नहीं होते, न क्षयो न च तत्वज्ञानम तादृक प्रतिबंधकम उत्पत्तौ एव पूर्व प्रवृत्तेन कर्मणा प्रतिबद्ध शक्तित्वात्। कहा कि वहां तो ऐसा हो भी सकता कोई प्रतिबंध आ जाए, पर तत्व ज्ञान में इस प्रकार का कोई प्रतिबंध बन ही नहीं सकता, क्योंकि उत्पत्तो एव, उत्पत्ति हुई कि पूर्व वृत्ति न कर्मणा प्रतिबद्ध शक्तित्व। अब प्रतिबद्ध शक्तित्व है कि प्रतिबद्ध शक्ति, यहां तो ये लगाना है ना कि भाई कर्मणाम भोगाद रीते न क्षयो न च तत्व ज्ञानम तादिक प्रतिबंधकम, इस प्रकार के प्रतिबंध वाला तत्व ज्ञान नहीं है। ध्यान में है कि नहीं, तत्व ज्ञान इस प्रकार के प्रतिबंध वाला भी टीकाकार कहां लगा रहे हैं? टीकाकार लगा रहे हैं कि यदि तत्व ज्ञान में प्रतिबंध हो जाए, समझे ना, अब देखो कह रहे हैं कि न च तत्व ज्ञानम तादिक प्रतिबंधकम, हाँ तादिक प्रतिबंधकम तत्व ज्ञानम न, क्यों कि उत्पत्तौ एव पूर्व प्रवृत्ति न कर्मणा प्रतिबद्ध शक्तित्वात्, वो उत्पत्ति में ही पूर्व प्रवृत्ति न कर्मणा प्रतिबद्ध शक्तित्वात्, वो पूर्व प्रवृत्त जो कर्म था ना, वो ये हेतु किसमें लगेगा? न